حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة، يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عن مسجد تيكان أبو هريرة حضورunda عائشة والدمزة هجرديكان ona yani odasında diyor ki يا عائشة ناوليني الثوب، şu bez parçasını veyahut da şimdi ثوب biliyorsunuz şu anda şimdiki lügatta ثوب fistan olarak anlaşılıyor. O zaman ثوبe yani şimdiki bu giydiğimiz fistan ثوب olarak ismi verilmiyordu. Kamis ismi veriliyordu. Ve ثوب dikişsiz olan bir parçayı üzerinde dolaştığı veyahut da dolandırdığı bez parçasıdır. Dedi ki ya Ayşe nevlini el-ثوب fekalet inni hait. Dedi ki ey Allah Resulü ben hayızlıyım, nasıl yani bunu sana vereceğim. Fekal haydatuki leyset fi yediki fenavelethu. Tamam mı? Senin yani hayız, senin elin hayızlı değil ki. Dolayısıyla mescide girip veyahut da hücreden, odadan mescide veyahut da mescitten girip de başka bir şey ona getirmesinde bir sakıncası yoktur. O zaman hayızlı bir kadın sahih görüşe göre bir hafta boyu dua yapabilir, Kur'an okuyabilir. Mesela mescitte diyelim ki itikafa girilmesi gerekiyor. Kocası itikafa girdi. Gidip de mesela kocasına yemekler götürebilir, su götürebilir. Yani camiye, mescide girip ona ne yapabilir? Ona hizmet edebilir. Tamam mı? Mescit esnasında eğer kendi kendine korunmuş bir çadırı varsa, biliyorsunuz büyük mescitlerde özellikle haramda bazı şahıslar şöyle bir yeri şöyle perdeleştiriyor ve hanımıyla beraber orada oturuyor, ibadet yapıyorlar, hanımı ona hizmet yapıyor. Ve bu kadın hayızlı ise o zaman o mescitte hanımı ona ne yapabilir? Hizmet edebilir sahih görüşe göre. Ancak cumhura göre hayızlı bir kadın mescitte oturamaz veyahut da Kur'an'ı eline tutup Kur'an okuyamaz. Bu cumhurun görüşü. Ama İmam Elbani Rahimahullah bu meseleye değinirken diyor ki asıl itibarıyla doğrusu bir kadın hayızlıyken eğer ezber Kur'an'ı yoksa Kur'an'ı eline alıp Kur'an okumakta hiçbir beis yoktur. Hangi görüş alınır hocam? İşte diyoruz ya en sahih görüş budur. İmam Elbani Rahimahullah ile bu çizgide olan alimlerin görüşüdür. En doğrusu budur. Ama birisi gelir der ki vallahi arkadaş benim yanımda cumhurun görüşü daha önemlidir. Deriz ki Allah sana mübarek etsin efendim. Mesele yok yani. Meseleyi yokuşa götürmeye gerek yok. Ve ilim öğrencisi bu seviyede olması gerekiyor. İlim öğrencisi, tamam mı? Bütün hizipleşmelerden, gruplardan müstakil Kur'an ve sünnete bağlı olması gerekiyor. Yani bu taassuplu olmaması gerekiyor. İlim öğrencisi özellikle yani içtihat seviyesindeyse, ey nasların birbirinden ayırt edebilecek seviyedeyse kesinlikle böyle bir taassubu olmaması gerekiyor. O zaman bunların dışında bu bilinçli ilim öğrencileri dışındaki şahıslar dilediği, eğer hakikaten mukallit ise, avam ise dilediği mezhebi taklit edebilir. Hiç kimse ona bir şey diyemez. Niçin? Çünkü onun taklit ettiği imam muteber bir imamdır. Özellikle dört mezhebin imamları. Diyor ki ben ne yapamam? Kıyas yapamam, içtihad yapamam, ayırt edemem. Ben hadisten falan anlamam. Ben Ebu Hanife'ye göre amel ederiz. Deriz ki Allah sana mübarek etsin. Diğeri Şafii'ye göre Allah sana mübarek etsin. Meseleyi yokuşa götürmeye gerek yoktur. Yani Müslümanların bazı fer'i ihtilaflarda birbirlerine karşı bu gibi, tamam bu gibi düşmanlığı birbirlerine ne yapmaması gerekiyor? Olmaması gerekiyor. Ey herkes istediği, madem ki mukallittir istediği gibi, ama akide konusunda ise akide konusunda kesinlikle taklit haramdır. Peki taklit haram ise şu anda eşarilere ve maturidilere göre amel eden insanların durumu nedir? Durumu diyoruz ki eğer hakikaten heva ve heveslerine tabi değillerse ve bu ayrımı da yapamıyorlarsa ve bu gibi alimleri taklit ediyorlarsa öbür dünyada bunların hakkında karar olacak kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. O zaman Allah Celle Celaluhu karar alır, tamam mı? Onların niyetlerini biliyor ve onların ilim seviyelerini de veyahut da bilgilerini de bildiği için onların hakkında Allah Celle Celaluhu karar alır. tabii ki en doğrusu, en doğrusu daha önceden söylediğimiz gibi hadis sahih ise o kişi hangi mezhebe mensup olursa olsun o hadisin sahih olduğunu duyduysa veyahut da ona önerildiyse mutlak manada imamının içtihadını bırakıp aleyhissalatü vesselam'ın sahih hadisine göre amel etmesi onun üzerinde vaciptir. Doğrusu budur. Ama dese ki hayır ben sizin sunduğunuz hadise ben bilmiyorum, ben anlamam, ben Ebu Hanife'ye göre, Ebu Mansur'a göre, Ebu Hasan Eş'ari'ye göre deriz ki Allah sana mübarek etsin kardeş. Biz yine anlaşabileceğimiz yerlerde anlaşırız. Onun için Müslümanların birbirine karşı taassulu bir şekilde bazı ihtilaflardan dolayı kutuplaşarak birbirlerine karşı veyahut da birbirlerin aleyhinde mücadele vermeleri gerçekten doğru değildir. ثم قال رحمه الله يعني ابن حزم لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيض وحده. ابن حزم yine aynı görüştedir. Allah rahmet etsin. Yani sadece cinsi münasebet hariç öbür tarafta bir erkek hanımından istediği şekilde faydalanmıyor. ونقل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله diyor ki اتفق الأئمة على تحريم وطأ الحائض كما تقدم. Tıpkı bundan önceki alimlerinden söyledikleri gibi. Ey bir kadın hayızlıyken bütün ümmet ne yapmışlar? İttifak etmişler. Ey bil ittifak bir erkek hanımı hayızlıyken onunla cinsi münasebet yapmak kesinlikle haramdır. Bitti mi? Tayyip vakit bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك